i lato. Ubrania, zabawki, produkty do domu i ogrodu. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz w Pepco w niewiarygodnie niskich cenach. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 lipca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Marsz milczenia po zabójstwie 24-letniej Klaudii ruszy ulicami Torunia. Ludzie przynieśli białe kwiaty i znicze, symbol pamięci oraz sprzeciwu wobec przemocy. Niektórzy mieszkańcy spalonych bloków w Ząbkach mogli już wejść do swoich domów. Nadal jednak czekają na to osoby mieszkające na wyższych piętrach. W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie można dzisiaj dowiedzieć się wszystkiego o walce na szable i nie tylko. Ulicami toruńskiej Starówki ruszył marsz milczenia po zabójstwie 24-letniej Klaudii. W nocy na początku czerwca została zaatakowana nożem w parku przez 19-latka z Wenezueli, który był w Polsce nielegalnie. Kobieta zmarła 2 tygodnie później w szpitalu. Zbrodnia wstrząsnęła miastem. Zgromadzeni ruszyli ze Starego Rynku i pokonają trasę do parku Glazia, gdzie doszło do zbrodni. Klaudia K. była doktorantką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wracała późnym wieczorem do domu, bo dorabiała jako barmanka. Zatrzymany był nietrzeźwy, w wydychanym powietrzu miał ponad promil alkoholu. Usłyszał zarzut usiłowania, zabójstwa, ale wkrótce zostanie on zmieniony. Mężczyzna trafił do aresztu. Mieszkańcy spalonego budynku w Ząbkach pod Warszawą dostali zgodę na wejście do swoich mieszkań i zabranie najpotrzebniejszych rzeczy. Na razie jednak dotyczy to tych mieszkających niżej. Lokatorzy z wyższych pięter dotkniętych pożarem muszą jeszcze zaczekać. W tym momencie czekamy też na zabezpieczenie tych wyższych kondygnacji, czyli trzecie piętro, poddasze. To jest już w gestii zarządcy terenu. Jeżeli będzie tam bezpiecznie, dopiero wtedy my, policja, prokuratura, będziemy mogli tam wejść, dalej przeprowadzać swoje czynności procesowe. Po ich zakończeniu będą mieli mieszkańcy możliwość wejścia po resztę rzeczy. Wówczas, kiedy my zakończymy swoje czynności procesowe, oddamy budynek, oddamy ten teren zarządcy terenu. Mówił Paweł Chmura z policji. Mundurowi prowadzą zapisy na wejścia do mieszkań. Kolejność ustalana jest według oficjalnej listy. Do tej pory spośród ponad 150 zgłoszonych osób 140 weszło do swoich domów. Na dobre rozpoczął się sezon ogórkowy. W tym roku rolnicy mają jednak problem z suszą. Sucho mamy na uprawach. A też jest sytuacja niefajna z różnicą temperatur między dniem a nocą. W dzień jest wysoka temperatura, rozgrzane wszystko, a noce są jednak chłodne. Duży spadek temperatury nocą. Ogórek tego nie lubi i jest problem. I to nie jedyny problem, zwraca uwagę Piotr Ignasiak, właściciel gospodarstwa w Warzymicach w Zachodniopomorskiem. Branża jest ciężka. Nie ma chętnych do pracy w tej branży. Cena ogórków gruntowych różni się zależnie od wielkości i zabarwienia. W Hurcie trzeba zapłacić od 4 do 6 zł za kilogram. W hiszpańskiej Pampelunie rozpoczął się festiwal z tradycyjnymi gonitwami byków. W tym roku podczas otwarcia nie zabrakło akcentów politycznych. Pamplonesa! Mieszkańcy Pampeluny! Niech żyje święty Fermin! Cześć świętemu Ferminowi! Stop ludobójstwu! Wolna Palestyna! Festiwal jest organizowany ku czci patrona miasta świętego Fermina. Święto odbywa się co roku, mimo licznych protestów obrońców praw zwierząt. Jego tradycja sięga XIV wieku. Pojedynki na szable, pokazy strzelania z łuku, degustacja wojskowej grochówki czy plenerowa wystawa współczesnych pojazdów wojskowych. Między innymi takie atrakcje są dzisiaj w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Na terenie nieopodal tej placówki trwa święto szabli. Przede wszystkim najważniejsze cięcia, cięcie w trok, cięcie w kłąb, cięcie w łęk i cięcie w brew. Dla mnie to był rarytas, móc coś takiego zobaczyć. Pewnie, że tak, to jest dobre, nie? Szczególnie dla dzieciaków też. Zobaczymy, jak to w wojsku sprzęty są, jakie są były używane, jakie są używane. Mimo tego, iż trochę tutaj jest oddalone miejsce, to bardzo, bardzo dużo ludzi i kolejki do niektórego sprzętu. Każdy chce dotknąć, zobaczyć. Dodatkowym elementem obchodów Święta Szabli jest wystawa 1000 lat chwały oręża polskiego, prezentująca bogactwo historii militarnej Polski. Wydarzenie potrwa do 19:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie w całym kraju będzie dzisiaj bardzo ciepło, około 30 stopni i powyżej, pokazują termometry w centrum i na południu kraju. Trochę chłodniej nad morzem w okolicach 24-26. W wielu miejscach obowiązują alerty przed upałami. Na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku pod koniec dnia możliwe lokalnie burze. Przelotne opady deszczu, głównie na Pomorzu i Wybrzeżu. Autopromocja. Przy mikrofonie Dariusz Bugarski. Dawno się nie słyszeliśmy i bardzo mi Państwa brakuje. No to zapraszam. Wybrałem trochę muzyki i obiecuję, że będzie paluszki lizać. No a poza tym mam nadzieję, że porozmawiamy, jak zwykle, od serca. Linia nocna to już dzisiaj od 22 do północy. Oczka za Wami wypatruję. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Najmocniejsze okazje przez cały lipiec. Tysiące produktów promocji. Na przykład telewizor LG 65 cali. Qnet. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Taniej o 300 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Niebywałe znalezisko z archiwum Polskiego Radia. Irena Santor w nigdy niepublikowanym, znakomitym nagraniu z Janem Ptaszynem Wróblewskim i jego studiem jazzowym Polskiego Radia. Nasze Białe Noce. Ponadpokoleniowa ballada, która zachwyca i łączy. Już dostępna premierowo we wszystkich serwisach muzycznych. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Mocny? Mocny! Mocny start! Od poniedziałku do środy udo lub podudzie z kurczaka z Lady tylko 6,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra Mlekowita 5,49 za opakowanie z Kaufland Card. 3 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Afro na lato. Dzień dobry. Michał Afro-Hoffman wita w pierwszym wydaniu letniej edycji audycji. Zanim oddam głos, słowo o formule wakacyjnej. Otóż w poszukiwaniu letnich przebojów zaprezentujemy Państwu wspomnieniowe wydania różnych list przebojów datowanych na X lat wstecz. Dzisiaj cofamy się o lat 60. Aż 60. Kobiety jeszcze nie mogą startować w maratonie bostońskim. Planeta Mars pozostaje niesfotografowana, a tunel pod Mont Blanc na razie nie łączy Francji z Włochami. Minęła godzina 16. Dziś w programie trzecim Polskiego Radia zaprezentujemy datowaną na 3 lipca bieżącego, czyli 1965 roku, listę przebojów amerykańskiego tygodnika Billboard, aby przybliżyć Państwu, jak wielka degrengolada dotknęła ostatnio popularną muzykę zachodnią. Na miejscu 15 murzyńska damska grupa wokalna The Supremes, dowodzona przez Dianę Ross. To był ich 5 z rzędu numer 1, lecz teraz spada z 11. Back in my arms again. Cause heartaches you'll bring one day. 2014 to Patti Page. Można powiedzieć, że lata 50. należały do niej, lecz dziś nadal notuje przeboje w USA. Hush, hush, sweet Charlotte. Hush, hush, sweet Charlotte. Charlotte, don't you cry. Hush, hush, sweet Charlotte. He'll love you too. Oh, hold him, darling, please hold him tight and brush the tear from your eyes. You weep because you had a dream last night. You dream that he said goodbye. He held two roses within his hand, two roses he gave to you. The red rose tells you of his passion, the white rose his love so true. Hush, hush, sweet Charlotte, Charlotte, don't you cry. Hush, hush, sweet Charlotte, he'll love you till he dies. And every night after he shall die, yes, every night when he's gone, the wind will sing to you this lullaby. Sweet Charlotte was loved by John. Hush, hush, sweet Charlotte, Charlotte, don't you cry. Hush, hush, sweet Charlotte, he'll love you. Na miejscu 13 mamy znajomo brzmiące nazwisko Horst Jankowski z utworem A Walk in the Black Forest, czyli po naszemu Spacer w Czarnolesie. A skoro pan Horst jest Niemcem zachodnim, to przytoczmy także tytuł oryginalny. Eine Schwarzwaldfahrt, no to już mniej ładne, nieprawdaż? Thank you. brytyjska inwazja, zapoczątkowana w zeszłym roku przez kwartet The Beatles, trwa. Miejsce 12 to iście kuriozalna piosenka Iana Whitcomba and the Bluesville. Można zawołać wielkim głosem, czy młodzież amerykańska oszalała? Boy, You Turn Me On awansuje aż o dwie pozycje. Na 11. miejscu interpretacja szlagieru Cara Mia w wykonaniu grupy Jay and the Americans. Do góry o 5 miejsc, zatem na pewno rozbrzmi na niejednej letniej potańcówce. Cara Mia, must we say time we part, my heart wants to die. Darling, hear my prayer, can't believe it, I'll be your love till pierwszą dziesiątkę tygodnika Billboard otwiera kolejny przebój autorstwa Burta Bacharacha. Tym razem śpiewa jednak nie Gene Pitney, nie Bobby Vinton i nie Dionne Warwick, a koncertująca w zeszłym roku u boku The Beatles aktorka Jackie DeShannon. There's just too little of what the world needs now. Is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. Enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just to live on. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. What the world needs now? Czegoż dziś potrzebuje świat? No, na pewno nie imperializmu pod płaszczykiem miłości. 5 miejsc do góry na 10, a na 9 kolejne słodkie dziewczę, Barbara Mason, która śpiewa piosenkę Yes, I'm Ready. Just the way you want me to. jedenasty tydzień na liście męczy się pierwszy gwiazdoch rock'n'rolla, ale jego Crying in the Chapel spada o dwie pozycje i nie osiągnie już zapewne szczytu listy. Można zatem zapytać żartobliwie, czy jest jeszcze nadzieja dla Elvisa Presleya? You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter, and you'll surely find the way. And you'll surely find the way. Na siódmym miejscu, nagrany na żywo w nocnym klubie Whiskey, Johnny Rivers. Chodzą słuchy, że w przyszłym roku ma lecieć zabawiać swoich ziomków na jeźdźców w Wietnamie. Bardzo nieładnie, panie Rivers. Everybody talking about the seventh son in the whole round world. There is only one, and I'm the one. I'm the one. I'm the one, I'm the one, the one they call the seventh son. I can tell your future, it will come to pass. I can do things to you, make your heart feel glad. Look in the sky, predict the rain. Tell when a woman's got another man. I'm the one. Oh, I'm the one. I'm the one, I'm the one. I wanna call the seventh son. I can talk these words that will sound so sweet. They will even make your little heart skip a beat. Heal a sick, raise a dead. Make the little girls talk out of their heads. I'm the one. Oh, I'm the one. I'm the one, I'm the one. I wanna call the seventh son. Sweet, they will even make your little heart skip a beat. Heal a sick, raise a dead, and make the little girls talk out of their heads. I'm the one. Oh, I'm the one. I'm the one, I'm the one. I'm the one to call Sabbath sun. I'm a one. Hey, hey, I'm a one. Oh, I'm a one beat. Oh, I'm a one. I'm a one, I'm a one. Don't wanna call a Sabbath sun. I'm a one, I'm a one. Don't wanna call a Sabbath sun. Szóste miejsce listy to angielska grupa Yardbirds, w której, ciekawostka, na gitarze gra niejaki Christopher Valenty Dreja. For Your Love, awans o jedno oczko, 8 tygodni na liście. Days that will excite and make you dream of me at night. Padło się nieco fałszywych nut, ale energii odmówić chłopcom nie można. A na piątym kolejny zespół z Anglii. Herman's Hermits i utwór Wonderful World. Sądząc po słowach tej piosenki, Erasmus z Rotterdamu byłby z nich dumny. And if it- rekordowe 14 tygodni na liście Billboard zalicza Sam the Sham i jego grupa Faraoni. Sam nazywa się naprawdę Domingo Samudio i pod turbanem skrywa szemraną, wojskową przeszłość. Mogę zatem powiedzieć, cieszę się, że łupanina pod tytułem Woolly Bully spada aż o dwa miejsca. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. W trzeciej pozycji nowa amerykańska grupa The Byrds. Napisany przez popularnego folkowego pieśniarza Boba Dylana, Mr. Tambourine Man to ich debiutancki singiel. Całkiem niezły start, bo panowie w zeszłym tygodniu byli na miejscu pierwszym. Swirling ship, all my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Jingle, jangle, morning, gdzie się podziali angielscy dżentelmeni? Chce się zakrzyknąć, słuchając chuligańskiego tałataństwa zwanego The Rolling Stones. Bardziej znani z drag i rozróbek niż z muzyki, ale, jak mawia towarzysz Wiesław, geszefcik się kręci. Krzykliwe, jazgotliwe, Satisfaction już prawie na szczycie listy, awans z czwartego miejsca. Na sam koniec, istotnie najlepsza piosenka w zestawieniu. Przedstawiciele uciskanej, czarnej rasy z Detroit, kwartet śpiewający muzykę soul, The Four Tops. Ich Sugar Pie Honey Bunch wraca na pierwsze miejsce listy Billboard z 3 lipca 1965 roku. Słuchali Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za uwagę. I love you and nobody else. I szczęśliwie wróciliśmy z tej podróży. Na sam koniec chciałem Państwu zaproponować pewien bonus. Ciekawe utwory. Ayana Whitcomba, którego tak zdezawuował pan speaker. Przed Państwem przepiękne piosenki. My Girl's Pussy, a potem My Dead Dog Rover. There's one pet I love to pet, and every evening we get set. I stroke it every chance I get. It's my girl's pussy. Never scampers, never purrs, but I love the thrills it stirs. And it's so cheap because it's hers. It's my girl's pussy. Sometimes it goes out at night, returns at break of dawn. No matter what the weather's like, it's always nice and warm. Always neat and always clean, never bossy, never mean. Works just like a clean machine. That's my girl's pussy. All right, little pussy, come to daddy now. That's it. What do you say to me? That's what I like to hear. Now listen, I got something to say to you too. Meow. It goes like this. You like it? Meow. I thought you would. Listen, one more thing to tell you. Now. Sometimes it goes out at night, returns at break of dawn. No matter what the weather's like, it's always nice and warm. Never scampers, never purrs, but I like the thrills it stirs. And it's so cheap because it's hers. It's my girl's pussy. Meow. Woof, woof. Yes. What a beautiful day in lovely Altadena. Hardly any smog in sight. I think I'll try out my new garden power mower and mow the lawn. Take that dog away. Take that dog out of the way. He'll get run down by the mower. Oh, no. Over my house. I'm looking over my dead dog Rover, who got hit by my power mower. One leg is missing, the other is gone. The third leg is scattered all over the lawn. No need explaining, the one leg remaining is spinning on the carport floor. I'm looking over my dead dog Rover, and the whole thing's a f***ing bore. Oh, God, what a mess. Oh, all over my lovely new jumpsuit, too. My dog's not eating, he no longer barks. He hit the propeller and turned into sparks. No need explaining, there's no dog remaining. He's part of the grass and the yard. I'm looking over my dead dog Rover, and besides, the poor devil had no green card. Ogłoszenie społeczne.